Ja, en nou is het wel weer mooi geweest, lieve luisteraar. Want nou, het is hier nog best een beetje gezellig. Maar ik ga er ook zo mee stoppen. Want ik geloof dat er morgen alweer een nieuwe uitzending. Oh ja, wacht even, lieve luisteraar. Want kijk, de mogelijkheid is er dus tegenwoordig om in te bellen. Dus ga nu even checken of er überhaupt wel iemand luistert. Of we wel uitzenden, weet ik veel. Bel even, joh. Bel even met 06-423-359. Bel gewoon gezellig even op. En dan kom je in de uitzending. En dan mag je... Oh, hey, oh, dat is snel, zeg. Nou, we hebben al antwoord. Ik weet niet of je nu iets luistert. Oh, wacht even. Ik moet even het geluid een beetje opendraaien hier. Als je dit hoort, lieve luisteraar, dan hebben we een beller. Oh, gemiste oproep. Ja, het is nog even wennen aan deze nieuwe... Hoppa, zo, we krijgen allemaal geluidjes erbij. Hoppa. Oh nee, ik moet niet bellen. Michel, bel even opnieuw. Oh, shit, wacht. Het gaat helemaal mis met het bellen, lieve luisteraar. Nou, Michel, bel nog even opnieuw, want het ging een beetje mis. Dat merk je wel natuurlijk. Want, oh ja, het is namelijk zo dat ik zelf niet kan bellen. Tenminste, nou, dat kan ik misschien nog één keer doen of zo. Want dan is mijn... bel te goed op. Nou, bel nog eens, lieve luisteraar. Hé, hey, kom, bel even. Lijkt me zo gezellig. Nou, we gaan niet eeuwig wachten. Ja, het is jammer dat het net misging met Michel. Nou, weet je wat ik doe? Ik lees nog even wat agenda voor. Er hangen hier allemaal posters. En dus even kijken. Time Heist. 24 juni. Hey. Oh, wacht. Oh, dat gaat helemaal niet goed. Zeg nog eens wat. Oh. Ja, het commando centrum, dat vind je mis. Wacht even. Oh, wacht. Ja, ik moet even mijn levels een beetje goed maken. Hoor je mij? Ik moet even mijn levels een beetje... Ja, ik hoor jou. Oké. Wacht even. Ah, jezus. Ja, zijn je levels goed? Nou, bijna. Wacht even. Links nog even. Oké. Oh, jij moet even praten, want dan kan ik goed zien. Ja. Kijk, nou zou het best wel goed moeten zijn. Hoor je mij goed over? Ik hoor je goed over. Oké, het is echt hartstikke leuk. Ik vind het een mooie nieuwe ontwikkeling. Dus dan kunnen we nu even de uitzending evalueren, Michel. Ja, ik was niet zo bij die uitzending. Ik hoor je heel slecht. Ik moet even... Wacht even, Michel, wacht even, want ik hoor je echt heel slecht. Even kijken of ik iets beter kan krijgen. Wacht even. Oh, ik zit hier. Oh, kut. Ja. Ja, nee, dat is... Oh ja, kut. Nou. Ik zit dus een beetje met een volume-issue. Want ik hoor het geen zacht. Oké, kan je niet meeluisteren? Oh, wacht. Zeg nou nog eens wat. Kan je niet meeluisteren? Zeg nou nog eens wat. Ja, dit is echt kut, man. Ik hoor bijna niks. Oh, wacht, ik moet er misschien even... Oh, wacht even. Zeg nog eens wat. Au. Ja, precies. Blijf praten. Nou, ik vind het blijf praten. Ja, kijk. Wij nemen een slok wijn. Een beetje met wat in. Wat doe je allemaal? Ja, nou is alles goed, denk ik. Ben jij ook naar de radio aan het luisteren nu of niet? Nou, ik ga nu even kijken of ik wat hoor. Ja. Misschien moet ik ook in de microfoon praten, dan hoor je mijn stem wat beter. Wat is dat? Ja, jij wel, maar de radio moet het ook goed horen natuurlijk. Hè? Ja, het is heel zacht, Michel. Kan jij niet veel harder praten, even? Want ik versta je gewoon echt helemaal niet. Hey, Michel? Michel, ik versta je gewoon echt helemaal niet. Kijk, nou ben ik buiten, nou is het volkomen stil en nou kan ik je een heel klein beetje horen. Nu praat ik weer. Ja, maar ik hoor je niet. Je moet harder praten. Ja, nu hoor je mij weer te horen. Ja. Ja, ik hoor je nauwelijks. Je bent echt veel te zacht. Ik hoor jou gewoon. Ja, joh. Je zal best dat je mij hoort, maar ik hoor jou niet, Michel. Dus het is gewoon kut. Ik hoor je ook op de radio. Dit is echt onbruikbaar. Ik kan je niet horen en dit is. Nee. Het zal best dat je mij goed hoort hoor, maar. Wat? Ik hoor ook mezelf op de radio. Ja, maar kijk, dat komt door mijn Zoom heen. En ik weet niet waarom ik dit niet hoor. Alles zit helemaal goed. Ik weet ook niet. Weg te kijken hoor. Zeg nou nog eens wat. Hey, zeg nou nog eens wat. Ik hoor je nou helemaal niet meer. Zeg nou nog eens wat. Doe nog eens. 6-1-2-3. Ik begrijp niet waar dit geluid nou vandaan komt, joh. 6-1-2-3. Oh, wacht. Dit is het commandocentrum. Oh ja, het commandocentrum komt, je komt door. De radio, maar niet in je hoofd. Oh, kijk, nou hoor ik je. Jezus Christus. Zeg nog eens wat. Keihard, ik heb nou pijn in mijn oren. Jezus Christus. Amai. Nou is alles goed. Wacht even hoor, dan ga ik jou. Kijk, nou is alles goed. Oh nee. Ah ja, wel. Ja, nou is alles goed. Je hoort mij nu. Ja, ik hoor jou heel goed. Jij hoort mij ook volgens mij. Hé, hey, lieve luisteraar, het is gelukt. Het is gelukt. Ik ga ophangen. Ja, ik... qua evaluatie was het een beetje een goede uitzending, of... Nou, als er ander geluid is, dan hoort je weer bij me niet. Nee. Oh ja, nou goed. Hey Michel, dankjewel voor jouw medewerking aan deze geweldige ontzettend. Ja, je weet natuurlijk dat het helemaal te gek om die communicatie optimaal te krijgen. Ja, wij hebben allemaal zo, voor. Ja, dat we nou dus jij helemaal bedankt dat je het geactualiseerd. Ja. Geweldig. En nou... Heel benieuwd naar de uitzending morgen. Ja, spreek je later. Hoi. Hoi hoi. Nou, lieve luisteraar, dat was dus... Auw! Kut, godverdomme, zeg mij. Dus die telefoon die maakt af en toe heel veel lawaai. Tering, zeg. Nou, dan moet ik nog even aanwerken.